राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अपने लिए हो रही है, अपने लिए मेरे को मिल जा, मेरे को मिल जा, मेरे को मिल जा, इसका नाम है भोग। दूसरों को मिल जा, दूसरों को, इसका नाम है योग। सर्वे भवन्त सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, सभी का ही कल्याण हो, सबका उद्धार हो जाए, अपना नहीं दूसरों का सबका, ये योग हो जाएगा। ते प्राप्त मंतिमा में सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति हो, हित होने में प्रेम हो, हमारी रति हो, रुचि, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ये एक युक्ति है, बहुत बढ़िया, एक विलक्षण बात है। जहां ये बात होगी सब सुखी हो जाए तो वो सुखी तो हो ही जाएगा, सब सुखी होना तो हाथ की बात नहीं है, परंतु ऐसा जिसका विचार हो जाएगा और के फायदा हो, सबके लाभ हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हित हो, ऐसा भाव होगा उसका तो उद्धार हो ही जाएगा, कल्याण हो ही जाएगा। दर्पण में दिखता है ना, दर्पण में दिखता है वो उल्टा दिखता है। हम अगर पूर्व की तरफ बैठे हैं, मानो पूर्व की तरफ देखते हैं तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता दिखेगा, वो पश्चिम की तरफ देखता है। हमारा दाहिना भाग होगा वो दर्पण का बायां भाग होगा, हमारा बायां भाग होगा वो दाहिना भाग होगा। जैसे दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निधांतर्गतम, तो दर्पण में दिखता ऐसे ही संसार दिखता है, तो उसमें हमारे अपने लिए स्वार्थ के करते हैं, उसमें हमारे इतना लाभ नहीं होता है, जितना विचार के सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी रति हो जाए, प्रीति हो जाए, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये स्वार्थ बुद्धि है ना, स्वार्थ बुद्धि ममता, ये पतन करने वाली है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य चाहता है कि पुण्य करें, शुभ काम करें, अशुभ न करें, पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार दुराचार न करें, क्योंकि इसका नतीजा बड़ा खराब होता है, तो अनिच्छन विवाह से न चाहता हुए पाप का आचरण क्यों करता है। तो उत्तर दिया काम ये शक्रो देश, ये जो अपने रहने की इच्छा है ना, ये है पापों की जड़, ये अपने लेने की इच्छा, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, अपने घर से ही शुरू कर दो, अपने परिवार से ही शुरू कर दो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सब परमात्मा प्राप्ति कैसे करें, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, भगवान की भक्ति सबके भीतर कैसे हो जाए, ये अगर हम भाव करें तो हमारा कल्याण होगा। उल्टा दिखता उल्टा है, क्या करें, मैं दर्पण में दिखता उल्टा है, चीज है उल्टी, दिखती उल्टी है। तो इसमें विचार ये करना चाहिए कि जो अपने स्वार्थ की बात तो पशुओं में पक्षियों में उनमें भी है, नीचे से नीचे जंतु है उनमें भी अपने स्वार्थ की बात तो है ही, ये कोई मनुष्यपना नहीं है, मनुष्यपना तो त्याग में है, दूसरों का सुख कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऐसे नीचे प्राणी माने जाते हैं, सांप बिच्छू आदि सभी अपने स्वार्थ में तो सब लगे हुए हैं। अगर इसी स्वार्थ में हम लगे हैं तो फिर हमें मनुष्यता क्या हुई? मनुष्यपना तो दो बात में ही है, जो कि पशुओं में नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाना और प्रभातों को याद करना। ये पशु पक्ष नहीं कर सकते। सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, ये वृत्ति होने से वो आदमी ऊंचा बढ़ी जाएगा। जितना जितना अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करेगा, जितना सबका हित सहायक हित करेगा, स्वतः वो मान्य आदरणीय हो जाएगा। मैं आदरणीय होने के लिए नहीं करना है, ये करना है सबका कल्याण करना। कैसे करें? जैसे आयुर्वेद में वैद्य के लक्षण लिखा, किं करोमि को गच्छामि कथम दो लोका निरामया, कहाँ जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, सब रोग रहित कैसे हो जाए। ये नहीं कि पैसा कैसे आ जाए हमारे पास, रुपया कैसे पैदा कर ले, सब निरोग कैसे हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए, सबकी मुक्ति कैसे हो जाए। ये भाव है ना, उदारता का भाव, उदार उदार भाव। कर्मयोग में उदार भाव होता, उदार। थोड़ा भी किसी को सुख पहुंचे तो ज्यादा भी खर्च हो जाए तो कोई थोड़ा भी सुख पहुंचा रहा हूं। ये भावों से कर्मयोग होता है, कर्म होते हुए योग हो जाता है। कर्म तो करे संसार का, योग भगवान के साथ। तो भगवान के साथ संबंध होता है जब ये संसार के योग को नहीं चाहते, संयोग को ये नहीं चाहते। सबको दुख हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, सबको आराम हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तब ये योग होता, परमात्मा के साथ संबंध हो जाता हमारा। और जब हमारे को सुख हो, हमारे को आराम मिले, हमें मतलब हमारा सिद्ध हो, तब फिर बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो जाती है। ये आश्रित संपत्ति कब आती है? ये स्वार्थ से आती है। अपना स्वार्थ सिद्ध हो, हमारा सिद्ध हो, इससे आश्रित संपत्ति आ जाती है। आश्रित आश्रित सब मोहिनी सिद्ध हो जाएगी। और सबके हित की बात होती है जब देवी संपत्ति आ जाएगी। व्यवहार में भी आप समझो, जो सबका हित चाहता है वो आदमी अच्छा माना जाता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका उद्धार चाहता है, हृदय से सबका भला चाहता है। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी उसका भला करता है, वो उसी द्वारा भलाई होता है, भलाई चाहता है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। संसार समुद्र बताया है ना, तो समुद्र के जल को जब पानी में आप खड़े होकर और पानी को ऐसा लेने लग जाओगे तो डूब जाओगे, वो आता रहता तो मारते जाओगे, तैर जाओगे। ऐसे संसार समुद्र में जो लेने की इच्छा है, या पशुओं में, पक्षियों में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेत पिशाच देवता सब में है, स्वार्थ मंत सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमात्मा है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, ये सब ही ऐसा ही है। ये तो रहे तो जग जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो सजो अपने आप को ये समझो कि हेतु बिना हित करना, दूसरे का हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके फायदा कैसे हो, सबके सब सुख कैसे हो जाए। इसमें जो हमारे पास रहते हैं उनकी सेवा कर दो, अपने उनको सुख पहुंचा, ये शुरू कर दो तो उदारता आएगी, त्याग आएगा। वो त्याग आएगा तो संसार का त्याग हो जाएगा। ये स्वास्थ्य पैसे जो मैं दे दूं और संसार से उद्धार कर दूं, और ये संसार ही तो है जिसको पकड़ता है, खींचता है, ये संसार है। ये देना सी वो देना, उद्धार करना, दूसरों को अयोग्य करना। लेना भोग है, देना योग है। लेना जड़ता है, देना चेतनता है। और लेता ही लेता है वो जड़ ही जड़ है, और लेता ही लेता है वो चेतन चेतना है, और लेता है देता है वो मनुष्य बीच में जड़ चेतन की ग्रंथि। जड़ चेतन की गांठी पड़ी गई, जितक विश्वास को तत् कठिन नहीं, ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। साधक होता है सो ध्यान देकर, आप लोग कल भी मैंने सुनाया हुआ, आज भी सुना देता हूं। साधक होता है तब से ये वृत्ति पहले ही आनी चाहिए कि अब भाई सब कुछ ऊपर चढ़ना है, हमें त्याग करना है, हम भोग नहीं करना है, हम आराम नहीं करना है, हम सुख नहीं भोगना है, हम तो सेवा करना है। कल कहा था ना, एक दिन शरीरों को होते क्षेत्र, हम क्षेत्र में जाते हैं तो खेत में आराम के लिए नहीं जाते हैं, खेत में धंधा करने के, काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए जाते हैं। तो इस मनुष्य शरीर में आए हैं ये सुख भोग के लिए, आराम के लिए नहीं आए हैं। या तो साधन करना है, ब्राह्मण से हो या हम क्षुद्र काम निश्चिते, ब्राह्मण का शरीर है, उत्तम शरीर है, ऐसे मनुष्य का शरीर है तो तुच्छ कामनाओं के लिए नहीं है। कृष्ण है तब से तो कृष्ण सेना तपस्या करना, और मरने के बाद अनंत सुख प्राप्त करना। खेत में जाते हैं तो खेत में कमा करिए, 12 महीना घर में बैठ खावे, इतनी तैयारी करनी है वहां। इस तरह से मनुष्य शरीर में आकर के वो सदा के लिए सुखी हो जाए, इतना माल कर ले, इतनी खेती पैदा हो जाए जो सदा के लिए हम सुखी हो जाए, वो काम करना है यहाँ। यही तनु कर विषय न भाई, इस तरह का फल विषय नहीं है, सुख भोग इसका प्रदय नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि कष्ट कष्ट मुख ही दुख भोगना, ये नहीं है। मानो पारमार्थिक साधन के विषय में अगर कष्ट पड़े तो वो कितना ही कष्ट हो, हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है। सबके सुख पहुंचाने में अगर दुख हो जाए तो वो दुख बड़ा कीमती है। दूसरों का सुख बनकर हमारा दुख होता है, वो दुख बहुत कीमती है। उस दुख को दुखहारी भगवान मिलते हैं, इस संसार के अभाव से दुख होता है, उस दुख से परमात्मा नहीं मिलते है, उस दुख से दुख मिलता है, दुख का दुख ही मिलता है, कष्ट कष्ट मिलता है। इस वजह से सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो। अपने अपने घरों में सज्जनों से प्रार्थना है कि आप सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, अपने साथियों को आराम पहुंचाने की चेष्टा करो, उनका आदर करो, सत्कार करो, सुख कैसे पहुंचे। आप एक ही दाना हो तो घर वाले सब आपको सुख पहुंचाएंगे, और परस्पर सुख पहुंचे पहुंचे उन्नत हो जाएंगे। ये तरकीब बताइए, देवान भावयता नेन ते देवा भावयंतु वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। इसमें एक बड़ी तात्विक बात है, देने देने से चीज बढ़ती है, लेने लेने से चीज घटती है। काम धंधा आप लेने लगो तो काम कम आदमी ज्यादा हो जाएंगे, या काम तुम करो तू कर तो अपने काम बहुत ज्यादा आदमी थोड़े हो जाएंगे, तो नौकर रखना पड़ेगा। बड़े बड़े घरों में नौकर रहते हैं, वे नौकर घरों का काम करते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। पर नौकर वे अपने घर पर नौकर रखते हैं क्या, अपने घर का भी काम करे, वे भी गृहस्थ है, वो साधु संग है नहीं, वे भी घर का काम करते हैं, आप घर का काम कर ले, और बड़े आप घर बड़े तो वे काम करने वाले हैं जो अपने घर का भी कर, आपके घर का भी कर ले, और आप इतने हुए जो अपने घर का भी पूरा काम नहीं कर सकते, बड़े कैसे हुए। अभिमान कर लो ज्यादा बोले तो सबका उद्धार करे, अपना भी उद्धार करे, सबका कल्याण करे, और सबका कल्याण चाहने वाले का उद्धार होता ही है, कल्याण होता ही है। ये बड़ी तुच्छ बुद्धि है, ये बात बड़ी वैज्ञानिक है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। एकांत में ये चिंतन कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, और सेवा आरंभ होती है दुख न देने से। किसी को कष्ट न हो जाए, मेरे द्वारा तन से मन से वचन से धन से किसी को कष्ट न हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी को ठेस न पहुंचे। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो। किसे? अपने दुख से नहीं, दूसरे के अपकार से, दूसरे के अहित से बड़े सावधान रहो, किसी को कष्ट न पहुंच जाए। आज सावधानी है जी कि मेरे स्वार्थ कैसे हो जाए, दूसरा चाहे दुख पावे कष्ट होता है, कुछ हमारा स्वार्थ से भी कैसे हो। ये राक्षस वृत्ति है, आसुरी वृत्ति है। ये भगवान का गुण है, दैवी संपत्ति है। त्याग शांति रही सुनम, त्याग है सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, ऐसा उसके नतीजे में हम सब सुखी होंगे। 100 आदमी है वे कहते हैं मैं सुखी कैसे हूँ, सबके सब सुखी होना चाहेंगे। तुझे चाहे चुल्ले में नरकों में जाए, मेरा कल्याण हो जाए तो 100 के 100 ही दुखी होंगे, और मैं बेशक कष्ट में पाऊं पर सब सुखी कैसे हो जाए, ऐसे सबके सब करें तो 99 वोट सुख के आवेंगे, 99.5 और दुख के आवेंगे 99.5, 99.5 दुखी, सब दुखी होते, दुख जाए हमारे सुख हो जाए। प्रसाद यो बांटो देने लगे तो बहुत होते देंगे, लेने लगेंगे तो थोड़े में खत्म हो जाएगा। बच्चे मारी मारे, ये एक बड़े वैज्ञानिक तत्व है। सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, सब तत्व की हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब भगवान में लग जाए, ये भावना आपको निहाल कर देगी। ये केवल भाव बदल दो फिर क्रिया बदल जाएगी, फिर सब से बदल जाएगा, उद्देश्य बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। इस बार गीता में 2 बार आया ना सर्वभूत ही तीर्था, दोनों के लिए मामे वो प्राप्ति होती, मामे वो भगवान सगुण की प्राप्ति, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति में सर्वभूत ही तीर्था। मनो कल्याण चाहते हो तो ये सब में होना चाहिए। सबके हित करने से अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। देवान भाव्यता नेना ते देव भावयन्तु, परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात बताई। हिंदू समाज मूल में यही है, ब्राह्मण अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र चारों की सेवा करे, क्षत्रिय अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र की सेवा करे। स्वकर्म ना तुम्हें भेट का क्या अर्थ हुआ? अपना अपना कर्म है, ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण समोदम शांति राज, ये अपना कर्म है, अपने कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। स्वकर्मा तुम सिद्धि विद्यति मानव, सिद्धि को प्राप्त हो जाए। हरेक को देखना चाहिए मैं क्या हित कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास धन है, एक तन है, एक विद्या है, एक बुद्धि है, एक योग्यता है, एक कोई पद है, कोई अधिकार है, क्या है हमारे पास जिससे सबकी सेवा हो जाए। ऐसा विचार करे अंतकरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ये स्वार्थ से अंतकरण बहुत मैला होता है। नाशवान चीजों को पकड़े तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? ये संग्रह और भोग दोनों नाशवान है। संग्रह किया जाए जो पदार्थ वे भी सदा रहने वाला नहीं, सुख भोग भी सदा रहने वाला नहीं। एक दिन मैंने एक पंक्ति देखी कि संसार सुख रहता क्यों नहीं है, कि तुम्हारा नहीं है ये तो तुम संसार का सुख, संसार के पदार्थ, संसार के भोग आपके नहीं है। कोई दृष्टांत हमें आता नहीं, कैसे बताऊं? जैसे घड़ी में पुर्जे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे और इसकी जगह जो खाली है जो तो ये भर देती है, इसकी जगह ये भर दे। ऐसे संसार अपने जो संस्कृति हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति है वो इस तरह से है। एक दृष्टांत तो बढ़िया नहीं दिखता परंतु आ गए एक ही बार, जैसे मनुष्य को स्त्री का अंग प्रिय लगता है, स्त्री को पुरुष का अंग प्रिय लगता है, तो आप उस प्रिय अंग को देखते हो तो प्रिय अंग जिसके पास में है वो तो निहाल जाना चाहिए ना। अब क्या दृष्टांत तुम और इसमें तू अपने लिए नहीं है, वो औरों के लिए ही है। आपको जो कुछ मिला है वो अपने लिए नहीं है, अपने को वो सुख नहीं दे सकता, अब औरों को ही सुख देता है वो, तो औरों के सुख के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। माँ का दूध बच्चे के लिए, माँ के लिए नहीं है। आपका बल निर्बलों के लिए है, क्यों बलवान पर तो आपका बल चलेगा नहीं, समान बल भी नहीं चलेगा, तो निर्बलों पर बल चलेगा। निर्बलों को बल देने के लिए है कि उनका नष्ट करने के लिए? आपके बल का उपयोग तो तब होगा जब निर्बलों का काम आवे, विद्या तब है जो निरीक्षणों के काम आवे। आपके पास जो विशेषता है वो विशेष औरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब किसने कहा आप बताओ युक्ति, किसने बताओ? केवल दूसरों के हित के लिए है। मनुष्य में मनुष्य पना ही इसी बात से है, दो बात से ही मनुष्य पना है, भगवान को तो याद करे और इसमें हमारे संसार में व्यवहार में दूसरों को सुख पहुंचावे। ये दो बात नहीं है तो मनुपना नहीं है उसमें। अपना ही संग्रह अपना ही भोग है तो कामो भोग परमा पतंती नरकेश हो, वो धक्कों में पड़ते हैं। अपना रुपया इकट्ठा करे अपने सुख होगा, तो ये रुपया यहाँ रह जाएगा, सुख यहीं रह जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा। इनसे ही भाव ये एक मार्मिक बात है कि धन दिए धर ना घटे, जो सहाय रघुवीर तुलसी पंचन के पिए सर्वत घटत नीर। दान करो आप घटेगा नहीं, तो भाई ज्यादा तो हम जानते नहीं, पर तो मेरे काम ऐसा पड़ा है जहां दूसरों के हित के लिए खर्च के वहां चली जाती है। एकदम सच्ची बात है यार, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम पांचो। गोदुग्धम गाय का दूध रोजाना ले लो, तीन बार दूध ज्यादा हो जाएगा, दो बार दूध ज्यादा, एक बार दूध कम हो जाएगा, या दो दिन से दूध कम हो जाएगा। बगीचे का फूल रोजाना लो ज्यादा आएगा, या दो दिन के बाद लो, दो दिन तीन दिन इकट्ठा ले आएंगे, नहीं मिलेगा। गोदूधम भाटिका पुष्पम विद्या के दूसरों को ले लो, ले लो, ले लो, अब नहीं पढ़ो भूल जाओगे। कुआ के जल निकाल लो, पांच सात दिन निकाल ऊपर आ जाएगा, ऊपर ठेकर कुएं का पानी निकाल करके कुआ जितना कोठा भर दो आप भर जाएगा, मगर कुआ नहीं भर जाएगा ऊपर तक, इतना देर नहीं निकाल तो कुआ भर जाएगा, ऊपर भर जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। उतने कुछ को भर गए थे पानी में, ऐसे धन दानी भर देते नित्य दिखता है अभाव, अभाव होते ही भाव आ जाता है, आ जाती है चीज, कैसे आती है इसमें तो हमें पता नहीं है, तरीका अनेक भगवान के देने का, परंतु बहुत चीज ऐसी है, बढ़िया चीज है। औरों को देने से विद्या, देने से विद्या बढ़ती है। मेरे से पूछो तो मैं तो बात कहता हूँ, मेरा जितना गीता का अभ्यास हुआ है या आप लोगों की कृपा से हुआ है, ईमानदारी से कही जाए तो आप लोगों के सुनाने सुनाने से मेरे कृपा का कितना बोध हो गया। आप लोग सुना से होता है कि नहीं, तेरे समझ सको दाने ने बर्दते नहीं थे। ये कंजूसी आ गई, बहुत बड़ी भारी पतन की बात है, क्या करें, कैसे कहें। जितना उदार भाव होगा इतनी आपकी वृद्धि हो जाएगी, आप ऊंचे बढ़ जाओगे, शांति मिलेगी और चीजें बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, सभी बढ़ेगा। ऐसी बात है विलक्षण। ये मनुष्य शरीर है इसलिए इस बात देवताओं की पूजन करता है, ऋषियों का पूजन करता है, भगवान का पूजन करता है। अरे समुद्र की तृप्ति का तर्पण करता है, समुद्र को पानी देता है, समुद्र आती चंदाव समुद्र। भगवान की भूख मिटाने वाला है ये, भाव के भूखे हैं भगवान। मनुष्य में इतनी योग्यता दी है, ऋषि मुनि भूत प्रेत पिशाच जंतु सब की पूर्ति करने वाला मनुष्य है, सबको खाने वाला हो गया, राक्षस बन गया। इस वास्ते सबका हित कैसे हो ये चिंतन करते रहो और देते रहो, देखो आप निहाल हो जाओ। निहाल नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वभूत हिते रता बन जाएगी, जरूर जाएगी। यदि धैर्य चिंतन तद्वाचा बदति यद्वाचा बदति तदेव कर्मणा करोति। भक्ति भाव है कोई जानवर है? भक्ति भाव ही तो है। नारायण नारायण नारायण नारायण।